Autopromocja. Za każdym razem, kiedy coś robi, robi to na 100%. Tak jest na scenie, ale tak jest też w jego domu. Dzisiaj i przed laty. Kupiłem kolejkę, dla syna kupiłem. No i bawiłem się. Dopiero żona mówi, może byś dał tę kolejkę adresatowi. Ja się dopiero zorientowałem wtedy, że to ja się bawię kolejką, a nie syn. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie znakomity aktor Jerzy Trela. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. A teraz na trójkowym zegarze minuta po 4:00. Lecimy. Took all of my chances, took all of your lies, and all I've been saying is fool me once, but you can't fool me twice. All in all, you're nothing no more, and I'm the calm before the storm. From afar, you hear the horn. The day the thunder rises to break away the golden sky. The day the lightning will strike to light my way through the night. And it will wash away all these tears and lies. The day the thunder rises, we're out of reach, not out of sight. So call if you're from afar, you hear the horn. The day the thunder rises to break away the golden sky. The day the lightning will strike to light my way through the night. And it will wash away all these tears and lies. The day the thunder rises, you're out of reach, not out of sight. The Day That Thunder Arrives. Zespół The Picture Books przywitał nas w dzisiejszym Mikrokosmosie. To zespół zza Odry, zespół, który parę razy, może nie w Mikrokosmosie, ale myślę, że na antenie Trójki już zagościł. Kolejna płyta, bardzo zgrabna, bardzo udana, czasami zbyt przymilna, czasami zbyt popowa, tak to nazwijmy. No ale jest tam parę dźwięków, o które warto się zaczepić. Chciałem powiedzieć, że bardzo lubię spotykać się z Państwem o godzinie 4:00 czy 01, w momencie, kiedy na dużym portalu społecznościowym wpisuję pierwszy utwór, pojawia się pierwszy link do pierwszego utworu z dzisiejszej audycji, od razu pojawiają się, i to dosłownie sekunda po sekundzie pojawiają się pierwsze komentarze. Cieszę się, że Państwo, nawet jak zaspali, to są i lecą z nami. I mam nadzieję, chociaż latanie w dniu dzisiejszym nie jest zbyt wskazane, ale myślę, że mamy taki napęd, że tutaj wiatr nam nie straszny. Audycja nazywa się Mikrokosmos. Przy konsolecie dyżuruje Ewa Wichrowska. Grzegorz Zembrowski mówi do Państwa i wybrał utwory na dzisiejszą audycję. A w tej audycji będzie parę nagrań, które znamy, i będzie parę głosów, które znamy, ale to prawie wszystko zupełnie nowe płyty. Ostatnie spotkanie z Madrugadą? Nie. Już ktoś napisał, że ostatnie spotkanie z Madrugadą. Nie. To jest przedostatnie spotkanie z Madrugadą. Madrugada w środę w Warszawie i myślę, że za tydzień w sobotę obszerna relacja z tego koncertu. Chociaż jak będzie, zobaczymy. No dobrze, powiedziałem, że będą znane głosy. No to jest taki głos, który ni stąd, ni zowąd przylatuje i na płycie, na której się go kompletnie nie spodziewamy, śpiewa. I came down with a fever. The catacombs, they were filled. Lucifer within my larynx, clothing a sarcophagus. Baby set my head on fire. Every man is born to die. The captain called me out on the carpet, boys. You know I got a tear in my eye. I have been lost in wandering. A wanderer I remain. Met Judas in West Texas. Tried to take my name. Now I am lost in wandering, and wandering I am blind. Will the moon come off its axis before I lose my mind? I came down with a sickness, pouring down just like rain. Red, red sun in the evening. Red, red heart full of pain. Baby set my head on fire. Every man is born to die. The captain called me out on the carpet, boys. You know I got a tear in my eye. I have been lost in wandering. A wanderer I remain. Met Judas in West Texas. Tried to take my name. Blood is worth much more than money. That's a poison crown. See the snake that bit me, honey. It's gonna take me down. Now I am lost in wandering. And wandering I am blind. Will the moon come off its axis before I lose my mind? Myślę, że głos rozpoznawany od razu. Mark Lanegan po raz kolejny nas zaskakuje na płycie, na której byśmy się go nie spodziewali, a za 2 tygodnie znowu nas zaskoczy. To już zapowiadam tę płytę i zapowiadam, że Uncle będzie w pełnej wersji. No i tam coś niezwykłego. Ale to za 2 tygodnie. Dzisiaj rozpoznali Państwo głos, ale gitary pewnie nie. A gitara jest dosyć charakterystyczna. W zasadzie gitarzysta jest dobrze znany. Mark Morton, czyli gitarzysta Lamb of God. Płyta jest jak na niego zdecydowanie łagodna, ale w sumie najważniejsi są goście na tej płycie, bo w każdym utworze, prawie każdym, jest jakiś gość. Poczynając od Chestera Benningtona, który otwiera ten album, przez Marka Lanegana, Milesa Kennedy'ego, no nie wiem, Josha Todda na przykład. Więc płyta jest dla gości stworzona i to oni grają główną rolę. Jeszcze jedno, Anesthetic, tytuł płyty. Mark Morton i utwór Axis, w którym gościnnie wystąpił Mark Lanegan. Znowu wracamy za Odrę, do Drezna, no może nie do końca, ale do Drezna i tam jeszcze nowa nazwa, druga dzisiaj, bo pierwsza to było Picture Books, druga to No King, No Crown. Never been a sailor, never crossed the ocean or the seven seas, never been a lawyer, could never solve the problems that were caused by me, never been a painter, but always tried to picture myself flawlessly, never been a writer. All I read are sins and tragedies. Never been a diver. Depth and darkness always been a part of myself. Never been a miner. The gold I found were sounds and melodies as well. What is my vocation? Should I change everything or nothing at all? What is my vocation? What's the reason I grew up in this world? Oh, what's the reason I grew up in this world? What's the reason I grew up in this world? What's the reason I grew up in this world? And what's the reason I grew up in this world? And what's the reason I grew up in this world? Poczuli Państwo wiosnę w tym nagraniu? Trochę tak, trochę te skrzypki tam zaświergotały. Tak swoją drogą, 5:49, wschód słońca dzisiaj, już przed szóstą. Świat będzie się budził. Fajnie, fajnie. Wiosna 2019. Utwór Beneath Our Feet i zespół No King, No Crown z albumu, do którego jeszcze dzisiaj wrócę. A teraz zadam takie pytanie przewrotne, to który mamy rok? Oczywiste nawiązanie do White Rabbit, Jefferson Airplane na początku, ale takich nawiązań na tej płycie Karen O jest mnóstwo. Nie wiem, czy to jest idea płyty, czy to jest po prostu coś, co ich zafascynowało, bo i Karen O i Danger Mouse wkładają w tę płytę mnóstwo wspomnień muzycznych. Na każdym kroku to słychać. Ten początek, ten długi utwór, który znamy od kilku, może nastu nawet tygodni, coś niezwykłego, ale cała reszta to piosenki, w których takich nawiązań znajdziemy bardzo dużo. I jeszcze przez niecałe 4 minuty. Karen O i Danger Mouse z najnowszej płyty. Thank you. veil of thorns disguises me when I'm out the door. I go quietly into your arms. I lose myself through space I fell. Proste, jakie to piękne, jak to jest fantastycznie zepsute. Reveries. Chciałbym posłuchać jeszcze raz. Teraz. Ale teraz będzie utwór, który podobnie magiczny jak ten przed momentem, tylko nie z najnowszej płyty, a sprzed wielu, wielu lat. No one will come to see us. Maybe they come, but we just don't see them. What do you see? I see what's outside. And what exactly is outside? It's grown-ups. Well, maybe if we scream, they can hear us. Yeah, maybe we should try to scream. Okay, bird. Yeah. To come with me, maybe. Will you be nice to me, bird? You are always nice to me because you are my friend. I try. But sometimes I make mistakes. Nana says that we all make mistakes. Maybe we should scream more. Yes, bird, let's scream more. Help! Help! Help us, come on! Help! Hello! Help! Hello! We're lost. I think they cannot see us. Nobody likes us. But they all seem so big. Maybe we should just jump. What if we fall from the bridge and then nobody can catch us? I don't know. Let's just see what happens. Come with me. Shall we do it together? Yeah. One, two, three. Mind. Wiek tej płyty powoli zaczyna się niebezpiecznie zbliżać do 20. Lady and Bird, 2003 rok i ta kolaboracja między Bardi Johanssonem z zespołu Bang Gang i Karen Ann. I wyciągnąłem ten album po pierwsze, bo to przewyjątkowy utwór jest, a po drugie dlatego, że możemy sobie obok tego głosu dziecięcego sprzed lat posłuchać dorosłej Karen Ann z nowej płyty. Ne vois-tu pas ?

très glamour, bébé. Moi j'attends ton retour, bébé. Moi j'attends ton retour, bébé. Kończy się jej nowa płyta, mrocznie, niebezpiecznie. Bleu to tytuł albumu. Może chodzi o ten błękit poranny, kto wie. Karen Ann i zaraz obok, żeby nie odchodzić zbyt daleko, nowy album Cinematic Orchestra. Inside your hands. Pamiętam, jak zapowiadałem na antenie koncert z Ocenowni w Katowicach. Lata temu na antenie Trójki była transmisja bezpośrednia i napisałem sobie, Michał Nogoś przetłumaczył, napisał, zadzwonił do mnie, o, zadzwonił i dokładnie powiedział, co mam powiedzieć. Zapisałem sobie, napisałem Ocynowni, nie Ocynkowni, tylko Ocynowni. Podkreśliłem 3 razy. Przeczytałem 6 razy przed wejściem na antenę, no i powiedziałem Ocynkowni. Cinematic Orchestra. Na najnowszej płycie sporo magii, jak zawsze, się znajduje. A chciałem właśnie nawiązać do koncertów, bo jeden koncert przegapiłem, bo zwykle staram się w ostatniej chwili przed koncertem przypomnieć Państwu, żeby to nie umknęło. Jakieś takie koncerty, które są moim zdaniem istotne. No i jeden przegapiłem, bo wczoraj we Wrocławiu wystąpił Jerome Reutner, ale jeszcze dzisiaj wystąpi w Warszawie, dzisiaj w sobotę, a w niedzielę jeszcze w Krakowie. No i mam nadzieję, że ten utwór się pojawi. It's yours. Luksemburczyk o głosie największego barda wszechczasów. Piosenki nie zawsze są takie bardowskie, czasem słychać po prostu zespół, ale on i jego głos robią swoje. Wczoraj we Wrocławiu, dzisiaj w Warszawie, jutro w Krakowie zespół Rom. A teraz zespół dla wielu osób ciągle jeszcze nieznany, mam wrażenie, bo to okolice muzyczne, do których nie wszyscy sięgają, a zespół ponad 30-letni już. W pewnym sensie podsumowują swoją karierę, bo album nazywa się tak jak zespół, The Brian Johnstone Massacre. Nagranie z gatunku tych kończących audycje, tych podsumowujących, tych z dużym ładunkiem emocjonalnym. No i mamy 1,5 minuty do godziny 5:00. To teraz będzie właśnie nie zakończenie, ale pobudka. Czy państwo też ustawiają budzik na niepełną, nierówną godzinę, żeby trudniej było się zorientować, na kiedy, o której mamy, za ile mamy wyjść? No to teraz jest nierówno. Wystąpi zespół Ze Grand Theft. As they slowly make their way, following the others. The dominant male silverback is presenting himself as their new leader. Female gathers around the silverback and contemplates his next move.